ด้วยความโกรธอิสโบเชตบุตรของซาอูลผู้ซึ่งอับเดอร์ได้แต่งตั้งขึ้นเหนือบัลลังก์แห่งชนชาติอิสราเอลนั้นอับเดอร์จึงตัดสินใจเปลี่ยนความจงรักภักดีและคิดที่จะยกแผ่นดินอิสราเอลทั้งสิ้นให้แก่ดาวิดสิ่งแรกที่เขาทำก็คือเรียกประชุมบรรดาพวกผู้ใหญ่ในอิสราเอลทุกคน ท่านผู้อาวุโสทั้งหลายเมื่อก่อนนี้ท่านทั้งหลายใครให้ดาวิดเป็นกษัตริย์เหนือท่านบัดนี้จงให้เป็นจริงเถิดเพราะพระเจ้าทรงสัญญาไว้กับดาวิดว่าเราจะช่วยอิสราเอลประชากรของเราด้วยมือของดาวิดผู้รับใช้ของเราให้พ้นจากมือของคนฟิลิสเตียและให้พ้นจากมือศัตรูทั้งสิ้นของเขา ใช่ใช่ใช่เราต้องการดาวิดเราต้องการดาวิด และเช่นเดียวกันนี้อับเนอร์ก็ได้พูดกับคนเบนยามินเผ่าของตนด้วยแนะนำให้ดาวิดครองบัลลังก์เหนือพวกเขาทั้งปวงและพวกเขาก็เห็นพ้องตรงกันว่าสมควรที่จะกระทำ มีคานเจ้าพร้อมหรือยังที่จะเริ่มต้นเดินทางเพื่อกลับไปอยู่กับดาวิด ดิฉันพร้อมแล้วเจ้าค่ะเป็นเวลาหลายปีทีเดียวที่ดิฉันไม่ได้พบท่านดิฉันอยากรู้เหลือเกินว่าท่านจะเปลี่ยนไปหรือไม่ดิฉันหวังว่าท่านคงไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก เนี่ยลาสำหรับเจ้าเพื่อจะได้เดินทางให้ข้าช่วยเจ้าขึ้นบนอานเถิด ขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณชายเหล่านี้น่ะจะเดินทางไปพร้อมกับดิฉันหรือเจ้าคะ มีเพียง20คนเท่านั้นแต่กระนั้นก็ตามพวกเขาก็คือบุคคลผู้สำคัญมากเป็นถึงผู้นำของคนอิสราเอลชัวร์เรามีธุระที่จะพูดกับดาวิดซึ่งจะทำให้พระองค์ทรงชอบพระทัยเป็นแน่ ดาวิดได้ต้อนรับอับเนอร์ด้วยความยินดีและจัดการเลี้ยงเขารวมทั้งชายทั้ง20คนที่เดินทางมาเป็นเพื่อนนั้นเป็นอย่างดีและพวกเขาก็ได้พูดคุยถึงเรื่องการรวมอาณาจักรที่เคยถูกแยกไปนั้น ข้าแต่พระราชาดาวิดข้าพระบาทจะลุกขึ้นกลับไปและจะรวบรวมคนอิสราเอลทั้งสิ้นมายังฝ่าพระบาทเจ้านายของข้าพระบาทเพื่อพวกเขาทั้งหลายจะกระทำพันธสัญญากับฝ่าพระบาทและเพื่อฝ่าพระบาทจะทรงปกครองให้กว้างขวางตามชอบพระทัยของฝ่าพระบาท ขอบใจมากอับเนอร์เพื่อนของข้าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ท่านและขอให้ท่านเจริญก้าวหน้าเถิด แค่เพียงไม่นานหลังจากที่อับเนอร์ได้เดินทางออกจากเฮบรอนไปพร้อมกับคำอวยพรของดาวิดนั้นก็เป็นเวลาที่โยอาบได้นำกองข้าราชการทหารซึ่งเพิ่งกลับจากการรบมาพร้อมกับสิ่งของที่ริบมาได้นั้นมาด้วยและเมื่อโยอาบยินข่าวว่าอับเนอร์ได้มาเฝ้าพระราชาและเดินทางกลับไปโดยสวัสดิภาพนั้นเขาก็รู้สึกคุ้นเคืองใจเป็นอย่างยิ่งแล้วจึงได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ดาวิด ขอพระราชาเดวิดทรงพระเจริญ โยอาบเจ้ากลับมาแล้วเหรอเจ้าประสบความสำเร็จดีหรือไม่เจ้านี่ช่างเป็น ไม่ต้องชื่นชมข้าพระบาทหรอกกระหม่อมข้าพระบาทรู้สึกไม่ชอบใจเท่าไหร่นัก ไม่ชอบใจเหรอเรื่องอะไรกันล่ะ ว่าพระบาททรงกระทำอะไรเช่นนั้นดูเถอะอับเนอร์มาเฝ้าฝ่าพระบาทแต่เหตุฉะนั้นฝ่าพระบาทจึงจัดการเลี้ยงฉลองต้อนรับมันและปล่อยให้มันกลับไปโดยสวัสดิภาพทำไมฝ่าพระบาทจึงกระทำเช่นนั้น ก็เพราะเราคิดว่ามาสมควรแล้วนะสิหรือเจ้าเป็นยังไงอ ่ ะ ไม่พะยะอับเนอร์มาได้มาพบฝ่าพระบาทโดยจุดประสงค์ดีเป็นแน่มันเป็นกบฏไร้ความเคารพยำเกรงเต็มไปด้วยหวังผลประโยชน์เพื่อตนเองและเพื่อตนเองมันก็มาเพื่อสอดแนมการเข้าออกของฝ่าพระบาทและเพื่อสอดแนมถึงแผนการของพระองค์แล้วอย่างนี้ฝ่าพระบาทยังต้อนรับมาด้วยสันติแล้วยังปล่อยให้มันกลับไปยังสันติอีกด้วย โยอาบเจ้าเจ้าบางทีเจ้าอาจจะกำลังอิจฉาอับเนอร์อยู่กันนั้นเหรอ หน้าที่ของข้าพระบาทก็คือการปกป้องฝ่าพระบาทนะพระราชาดาวิดและเจ้าอับเนอร์นั่นน่ะก็มิได้มาดีเป็นแน ่ไม่นะโยอาบเราไม่ควรใช้ความสัมพันธ์ในอดีตนั้นน่ะเข้ามามีอิทธิพลต่อเราเองอับเนอร์มาที่นี่ ก็พอดีทำพันธไมตรีระหว่างอิสราเอลที่แตกแยกอยู่นั้นก็รวมเป็นหนึ่งกับฝ่ายเราเขาต้องการให้เราเป็นผู้ปกครองอิสราเอลทั้งหมด เพื่ออะไรล่ะพะยะค่ะเพื่อจะได้เป็นหัวหน้าแม่ทัพของฝ่าพระบาทหรือ ไม่เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเลยนะยั่วตราบที่เรายังปกครองอยู่แล้วก็เจ้าต่างหากล่ะที่จะเป็นหัวหน้าแม่ทัพของเราและจะเป็นตลอดไปด้วย เมื่อโยอาบออกมาจากการเข้าเฝ้าดาวิดแล้วเขาก็รีบคิดแผนการไล่เหลี่ยมขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองแผนการซึ่งแม้ดาวิดเองก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ทหารมาละมานี่สินี่ฟังให้ดีนะไปเจ้าจงติดตามอับเนอร์ไปตามให้ทันแล้วบอกเขาว่าพระราชาดาวิดต้องการให้เข้าเฝ้าเป็นการด่วน ก็รับทันเรามาถึงบ่อน้ำศิราแล้วสินะเป็นที่ที่เหมาะเหลือเกินถ้าเราจะพักและดื่มน้ำเย็นๆสักนิดก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อไป ใช่แล้วละท่านอัพเนี่ยเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยใช่ หยุดมีใครกำลังเรียกเราอยู่หรือเปล่านั่นฮึท่านอับเนอร์มีผู้ส่งข่าววิ่งมานั่นเองเราสงสัยเหลือเกินว่าจะเป็นข่าวอะไร มีสารมามอบให้ท่านครับจากกษัตริย์ดาวิดพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะปรึกษาหารือกับท่านอีกครั้งและขอให้ท่านกลับไปที่เฮบรอนอีกครั้ง แน่นอนท่านนั่นเป็นพระประสงค์ของพระราชาเราก็จะกระทำตามอยู่แล้วสายที่รักทั้งหลายเราจะกลับไปยังเฮบรอนกัน เมื่อกลุ่มของอับเนอร์กำลังเข้าใกล้ประตูเมืองเฮบรอนอยู่นั้นโยอาบได้ดักรออยู่ก่อนแล้ว สวัสดีท่านแม่ทัพ อ้าวนี่ท่านแม่ทัพโยอาบไม่ใช่หรือเราได้ข่าวว่าท่านออกไปนอกเมืองเมื่อตอนที่เรามาเข้าเฝ้าพระราชาดาวิดตอนนี้ท่านกลับมาแล้วดูเหมือนเราจะคลาดกันเพียงนิดเดียวเองนะ กษัตริย์ดาวิดส่งเรามาเพื่อทักทายท่านและนำความลับมาบอกท่านด้วยเอาอย่างนี้ให้เราแยกออกไปจากกลุ่มสหายของท่านที่นี่แล้วเข้าไปในประตูเมืองกันเถอะ ได้สิตกลงท่านตรงนี้ใช่ไหม ใช่ แต่ก่อนที่อับเนอร์จะทันรู้ตัวและป้องกันตัวเองได้โยอาบได้ชักดาบของท่านออกมาแล้วจ้วงแทงไปที่ท้องของอับเนอร์เขาจึงล้มลงตายณที่นั้นเองดังนั้นโยอาบได้แก้แค้นโลหิตของอาซาเฮลน้องชายของตนเพราะอับเนอร์ได้ฆ่าอาซาเฮลเมื่อครั้งรบกันที่กิเบโอนภายหลังเมื่อดาวิดทรงทราบเรื่องที่โยอาบได้กระทำเขาฉีกเสื้อผ้าของตนเองและพระองค์ตรัสว่า ตัวเราและราชอาณาจักรของเราปราศจากความผิดสืบไปเป็นนิดต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าในเรื่องโลหิตของอับเนอร์บุตรเนอร์ขอให้โทษนั้นตกเหนือศีรษะของโยอาบและเหนือพงพันบิดาของเขาทั้งสิ้นขอให้ผู้ครองครัวเรือนนั้นถูกสาปด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยความพิการและขาดแคลนอาหาร เมื่อร่างของอับเนอร์ถูกนำไปฝังไว้ที่หลุมฝังศพที่เฮบรอนดาวิดได้เห็นว่าประชาชนต่างยกย่องสรรเสริญให้เขาเป็นวีรบุรุษ โยอาบท่านและประชาชนของท่านจงฉีกเสื้อผ้าของท่านทั้งหลายเสียแล้วเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้เดินนำขบวนแห่ศพของอับเนอร์คร่ำครวญไปเราจะเดินอยู่ข้างหลังขบวนนั้นโอ้อับเนอร์ควรเหรอที่ท่านจะตายอย่างคนโง่เขลามือของท่านก็ไม่ได้ถูกมัดเท้าของท่านก็ไม่ได้ติดตรวนท่านเด่นล้มลงเหมือนอย่างคนล้มลงต่อหน้าคนชั่วร้าย ตลอดทั้งวันนั้น ไม่มีใครที่จะสามารถโน้มน้าวให้ดาวิดเสวยพระกระยาหารได้ดังนั้นคนทั้งปวงจึงเข้าใจในวันนั้นว่าไม่ใช่พระประสงค์ของดาวิดที่จะฆ่าอับเนอร์เสีย ท่านไม่ทราบหรอว่าวันนี้เจ้านายและคนสำคัญยิ่งคนหนึ่งสิ้นชีวิตในอิสราเอลแม้เราจะได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์แล้วเราก็อ่อนกำลังในวันนี้ชายเหล่านี้ซึ่งเป็นบุตรของนางเซรุยาหนักแกเราเกินไป ไมชโบเชตราชโอรสของซาอูลได้ทรงทราบข่าวว่าอับเนอร์เสียชีวิตที่เฮบรอนแล้วพระหัตถ์ของพระองค์ก็อ่อนลงทันทีและหลังจากนั้นสองสมวันชายสองคนที่เป็นหัวหน้ากองของฝ่ายซาอูลก็ได้ประหารพระราชาอิชโบเชตเสียในขณะที่กำลังบรรทมพักเที่ยงดังนี้แหละประชากรที่เหลืออยู่จึงเปรียบดังฝูงแกะที่ไร้ผู้เลี้ยงและเป็นธรรมดาที่พวกเขาจึงมารวมกันอยู่กับฝ่ายดาวิด